Well, messenger. Hello, secretary. Messenger, yuko wapi? Sijui boss. Mara messenger anaitika na boss. Nilikuwa mwani, tumbo linaletea matatizo mimi. Hi, boss. Anasema nenda post office, kachukue barua za ofisini na za nyumbani. Za ofisini, lete ofisini. Na za nyumbani, peleka nyumbani. Kama inavyoeleweka, kazi ya mesajana ni kutumwa posta au ofisi za nje, na shughuli nyingine zinazohusu kutumwa na hii ofisi. Kama inavyoeleweka, kazi ya mesajana ni kutumwa posta au ofisi za nje, na shughuli nyingine zinazohusu kutumwa na hii ofisi. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Wakati anakwenda post office, anawaza moyoni, mzemie darasa la tatu la mkoloni. Nyumbani mke wangu na watoto wamelalia ugali wa muongo na sunga la kuchemsha jana. Kutoka post office, kashukia Kariakoo, kaingia mitaani, anaikimbiza mia. Wakati siku hizi mia imeota matairi, messenger hajatahamaki ni saa saba na nusu, wakati ofisi inafungwa saa sita na nusu mchana. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Messenger kaleta bala nyumbani kwa meneja bila kufahamu. Akiingia ofisini, akuta ofisi imefungwa na mlangoni yuko mlinzi. Kajaribu kumbembeleza apokee zile barua, akataa. Kazipeleka nyumbani kwa bosi wake. Alimkuta mkewe, kamsalimu na kumpa barua za ofisini na za nyumbani. Mkewe bosi kapokea zile barua, kaamua atazame zile za ofisini. Kwa kuwa si desturi barua za ofisini kufika nyumbani, katazama, kaweka kando. Atazama barua ingine, anwani maandishi yamelalia kushoto, hati kama ya kike. Kaamua ifungue na kakumbana na neno darling kama kichwa cha habari, na baada ya kuisoma azimia nusu saa masikini. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta aibu. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta aibu. Alipozinduka kamkuta mwanae mdogo amemwegemea, analia, mama nasikia njaa. Alimjibu, subiri babako aje apike, mimi leo sipiki, sipakui. Analia akisema, mimi baba kulo nimemtendea nini meja mami? Haya, kamjengia nyumba ya ghorofa na gari kamnunulia huyu dari jamani. Siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta siri imefichuka, siri imefichuka. Kosa la messenger kaleta bala, kosa la messenger kaleta aibu. Boss siku hiyo karudi saa sita na nusu za usiku, kichwani ana moja moto moja baridi. Kupisha hodi kaanza kushambuliwa na maneno, kalale huko huko kwa unawajengia majumba na kuwanunulia magari. Ilimbidi boza abembeleze. Alipoingia ndani kataka tu kumgusa mkewe kidogo, alipigwa kibao na zogo kubwa likaanza. Mara maneno, mara kavunjwa koti, mara kachaniwa shati. Messenger kaleta aibu jamaa. Siri imefichuka, siri Siri me pichuka, cosa la mesenga caleta ibu.